بڑی داڑھی سے نہیں ہے، گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو ورنہ باغی ہو جائیں گے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو ورنہ ان کے دل تمہاری محبت سے خالی ہو جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا بناؤ، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ ہاں، جو شام کو حلال کما کے گھر لوٹتا ہے، حلال حلال حلال، حرام نہیں حرام نہیں، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من امسا کال لمب عمل ید ہی امسا مغفور لہو، مسلم شریف کی روایت، جو شام کو تھک کے گھر آتا ہے رزق حلال کے پیچھے، حرام نہیں، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، گھر لٹ کے رہ گئے، کوئی گھر ہو، کوئی گھر ہو، کوئی گھر ہو، مالدار کا ہو فقیر کا ہو، وہاں خوشی تب ہوگی جب زبان کے بول میٹھے ہوں گے، جب در گزر کرنے کی عادت ہوگی، جب برداشت کرنے کی عادت ہوگی، جب چپ کر جانے کی عادت ہوگی، تو وہ گھر آباد ہو جائے گا۔ ہمیشہ کس چین و سکون اور لڑائی سے پاک جگہ جنت ہے، جنت۔ تمہیں نبیوں کے بعد سب سے عالی شان جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان کی سناتا ہوں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ غمگین بیٹھی، آپ نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ لو بھائی، یہ سب سے پاک گھرانہ، اہل بیت، آل و رسول، تو آپ نے پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا جی مجھے پتہ نہیں، غصے میں باہر چلے گئے۔ تو آپ باہر گئے، ڈھونڈا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے، مٹی کمر پہ لگی ہوئی۔ یہاں آپ نے کہا حضرت علی کو، قم یا ابا تراب، حضرت علی کا ایک نام ابو تراب ہے، یہ اللہ کے نبی نے رکھا۔ اور حضرت علی فرماتے تھے، سارا جہان مل جاتا مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو یہ نام میرے نبی نے مجھے دیا جس پر مجھے خوشی ہوئی۔ ان کو اٹھایا، ان کی کمر سے مٹی جھاڑی اور ان کو لے کر گھر آئے، اور خود یہاں ایسے لیٹ گئے، یوں بیچ میں ایسے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، ایک طرف علی کو لٹایا، ایک طرف فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ اصول اصول بتائے گئے کہ گھر کی گھر کو آباد رکھنا ہے، تو یہ تمہاری تعلیم کے حلقے سے گھر آباد نہیں ہوگا، تعلیم کے حلقے سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، گھر میں نور آئے گا، گھر کی آبادی تمہارے ذکر سے نہیں ہوگی۔ اور گھر کی آبادی کے لیے صرف ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، وہ تمہارے اچھے اخلاق، تمہاری زبان کا میٹھا بول، تمہاری زبان کا میٹھا بول۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، سب سے بدترین حلال طلاق ہے، سب سے بدترین حلال، ابغض الحلال الطلاق، سب سے بدترین حلال طلاق ہے، کہ آخر حد تک کوشش کرو کہ گھر آباد ہو جائے، گھر آباد ہو جائے، گھر آباد ہو جائے۔ گھروں کی آبادی بتا رہا ہوں، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے چوتھا نمبر رکھا اکرام المسلمین، کہ اچھے اخلاق کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جوان بھی بیٹھے ہیں، درمیانی عمر والے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کو فائدہ ہوگا۔ جو کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، اس کا گھر، اب اللہ کی قسم، گھر میں فاقہ ہوگا لیکن بہار ہوگی۔ اور میرے رب کی قسم، اگر بد اخلاقی ہوگی تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا ہوگا اور اندر میں خزاں ہوگی، کالی رات ہوگی، ہیروں سے گھر جگمگائے گا اور دلوں پہ سیاہ رات ہوگی، اور ادھر چولہا ٹھنڈا ہوگا اور اندر میں حرارت ہوگی۔ اگر زبان کا بول میٹھا ہے، اگر بیوی خامند کی خدمت گزار، خامند بیوی سے در گزر کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تو یہ گھر کبھی نہیں اجڑے گا، یہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ تو یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، اس کے بغیر تبلیغ مکمل نہیں، علم مکمل نہیں، تصوف مکمل نہیں، زندگی مکمل نہیں، اسلام مکمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، توبہ کر لی نا سب نے؟ تو اب بھائی اجتماع سر پہ آیا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، نقد بھی نکلو اور اجتماع سے مسجد سے اپنے اپنی جماعتیں اور علاقے سے اپنی اپنی جماعتیں اٹھ کے لکھاؤ بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی، فرمائیں بھائی، ماشاءاللہ لکھے بھائی جی، ماشاءاللہ ملکوں کی جب اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره، انك اهل التقوى واهل المغفره، يا احد السماء، يا احد السماء، يا احد السماء، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله، يا احد الله، يا عظيم الله، يا جليل الله، يا كريم الله، زمین کو فرش بچھانے والے اللہ، آسمان کی چھت کو بلند کرنے والے اللہ، زمین آسمان پر اکیلے راج کرنے والے اللہ، کائنات کو اپنے امر سے بنانے والے اللہ، کائنات پر اکیلے حکمرانی کرنے والے اللہ، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یا اللہ ہر صفت ہر ہر تعریف تیری ذات کے لیے ہے، اے کریم اللہ تو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، تو اپنی ذات میں بے مثل، تو اپنی ذات میں بے مثال، ہم نے تیرے حبیب کی رسالت اور ختم نبوت کو مانا، ہم نے تیرے قرآن کو تیری کتاب مانا، تورات انجیل زبور پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں کتابوں رسولوں قیامت پر ایمان لائے، جنت دوزخ پر ایمان لائے، یا اللہ یہاں تک تو ہمارا معاملہ ٹھیک رہا، لیکن مولا جب عمل کا وقت آیا تو ہم بگڑ گئے، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو بلاتا رہا ہم دور ہوتے گئے، تو پکارتا رہا ہم تجھے اور چھوڑتے گئے، میرے آقا آج ہم تھک گئے ہیں اپنی خواہشوں پہ چل چل کے، نفس کی غلامی کر کر کے، یا اللہ نہ ہمارا دین سلامت رہا نہ ہماری دنیا سلامت رہی، آج ہم یا اللہ لٹے ہوئے مسافر کی طرح، بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح، مال و متاع لٹا دینے والے راہگیر کی طرح، آج ہم سب قافلہ بن کر تیرے در پر آئے ہیں، اے کریم مولا تو نظر کرم فرما اور پردے ہٹا دے اور محبت کی نظر سے اس سارے مجمع کو دیکھ لے، اور ہم ساری امت کے لیے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساری امت پر عجب وقت آیا ہوا ہے، برا حال آیا ہوا ہے، عرب و عجم پر میرے مولا اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، اے کریم اللہ اس سارے مجمع کی فریاد سن اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنے غضب کے دروازے بند کر لے، میرے مولا جتنا خون مسلمانوں کا بہ گیا ہے اسی پر بس فرما دے اور ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں، ہماری عزتیں لٹ گئیں، اپنوں نے بھی لوٹی ہیں اور غیروں نے بھی لوٹی ہیں، ہمارے مال چھن گئے، اپنوں نے بھی چھینے ہیں اور غیروں نے بھی چھینے ہیں، ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جس کی ہر چیز ٹوٹ چکی ہے، اے کریم مولا تیرے سوا کوئی پار لگانے والا نہیں ہے، اے مولا کریم آج کا باطل بڑا طاقتور ہے، وہ خدائی کا دعوے دار ہے، اور جب بھی باطل نے اپنے آپ کو خدا کہا اسی وقت تیرا غضب حرکت میں آیا اور تو نے انہیں پکڑا، اے مصر کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ، اور اے نمرود کو پکڑنے والے اللہ، اور اے شداد قارون کو پکڑنے والے اللہ، آج کے فرعون اور آج کے شداد اور آج کے نمرود بڑے طاقتور ہیں، خدائی کے دعوے دار ہیں، ہمیں تانے ملتے ہیں، تمہارا اللہ کدھر ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے، کل کائنات پر تیرا راج ہے، پر ہم نے تجھے مان کے تیری نہ مانی، جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے، اے کریم مولا اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، درگزر فرما دے، تو ہماری مدد کو آ جا، تو ہمارے لیے آ جا، ہمارے پاس نہ ابو بکر جیسے ہیں، نہ عمر جیسے ہیں، نہ عثمان و علی جیسے ہیں، نہ طلحہ زبیر جیسے ہیں، ہمارے پاس خدیجہ جیسی مائیں کوئی نہیں، اما عائشہ جیسی مائیں کوئی نہیں، فاطمہ جیسی بیٹیاں کوئی نہیں، رابعہ بصری جیسی خواتین کوئی نہیں، جنید بغدادی جیسے، عبد القادر جیلانی جیسے، عارف بلّہ کوئی نہیں، یہی ہیں ہم، کمزور بھی، حقیر بھی، ذلیل بھی، فقیر بھی، لٹے ہوئے، پٹے ہوئے، تھکا دھتکارے ہوئے، پھکرائے ہوئے، ہم تیری منت کرتے ہیں مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، یا اللہ اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، یا اللہ اپنے قہر کے فیصلے واپس لے لے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کسی کی فریاد سن، کسی کی پکار سن، کوئی آنسو پسند فرما، کوئی فریاد پسند فرما، کوئی آنسو پسند فرما، کوئی دعا پسند فرما، ساری امت کو مجدار سے نکال لے، ظلمتوں سے نکال لے، اندھیروں سے نکال لے، ہدایت کا نور نصیب فرما، آپس میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتیں ختم فرما دے، اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، اس سارے مجمع پر راضی ہو جا، اہل شہر پہ راضی ہو جا، ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی عقبہ بھی بنا دے، جو ہم میں آگے چلے گئے ایمان پر ان کو یا اللہ جنت عطا فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ اٹھا، میرے مولا یہ لا الہ الا اللہ کا بول ہمیں ہماری ماؤں نے سکھایا تھا، ہم تو تجھے جانتے نہیں تھے، اللہ اللہ کہتے ہوئے زبان کھلی تھی، اے کریم مولا جب قبر کی گود میں جانے کا وقت ہوگا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ کلمہ جاری کروا سکے، اے مولا ایک طرف شیطان کے لشکر ہوں گے جو ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہیں گے، ہم تیرے رحمت کے طفیل تجھ سے سوال کرتے ہیں، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو یہ ایمان قبول ہمارا ساتھی بن رہا ہو، ہمارے ساتھ جا رہا ہو، اور قبر کے اندھیرے یا اللہ روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، میرے مولا جب معاشر کے میدان میں تو کھڑا کر رہا ہو، تیری جنت بھی آ رہی ہو، تیری جہنم بھی آ رہی ہو، کل سرات بھی آ رہا ہو، اور اس دن میرے مولا تو اعلان کرنے والا ہوگا، ومتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تو اے کریم مولا ہم تجھ سے تیرے چہرے کے نور کے طفیل سوال کرتے ہیں، ہمیں ہتھکڑی نہ لگوا دینا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا، ہمیں جہنم کی پولیس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں جہنم والوں میں دھکا نہ دے دینا، ہمیں اپنے محبوب کی محبت کے طفیل اور اس کے آنسوؤں کے طفیل، ہمیں میرے مولا اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دینا، پر ہمیں اس دن ذلیل نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہم تو دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے، محشر کی گرمی کون برداشت کرے گا، دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا، اے مولا کریم اس دن بڑے لوگ پیاسے ہوں گے لیکن وہی پانی پیے گا جو حوض کوثر پہ پہنچے گا، پر ہمارے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں، ہم کس عمل پر حوض کوثر پر پہنچیں، اے کریم مولا تیرے نبی کا سامنا کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیسے ان کا سامنا کریں گے، اے کریم مولا ہمارے سارے گناہ چھپا دینا، جب تیرے نبی سے ملاقات ہو تمہارے گناہوں پہ ستاری کی چادر ڈال دینا، میرے مولا وہ ہمارے لیے بہت روئے تھے، ہم نے ان کی قدر نہ کی، ان کے طائف میں یا اللہ خون بہا تھا، پہاڑ روئے تھے پر ہم نے ان کی قدر نہ کی، اے میرے کریم مولا احد کے میدان میں ان کے دانت ٹوٹے تھے، ان کا چچے شہید ہوئے تھے پر ہم نے ان کی قدر ہی کوئی نہ کی، ان کی سنتوں کے مذاق اڑائے، ان کی شریعت کے مذاق اڑائے، ان کے طریقوں کو دھتکار دیا، لیکن وہ تو قیامت کے دن بھی امت ہی کہے گا، اے کریم مولا اس کے وہ آنسو جو رات کو بہتے تھے اور جبریل ان کو پوچھنے آتا تھا، ان کی وہ فریادیں جو رات کو نکلتی تھیں تو جبریل ان کو تسلیاں دینے آتا تھا، بس وہی ہمارا آسرا ہے، تیری عزت کی قسم نہ ہمارے پاس کوئی عبادت ہے جس پر ہمیں مان ہو، نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے جس کی ہمیں آس ہو، نہ ہمارے پاس کوئی تقویٰ ہے جس کا ہمیں سہارا ہو، نہ ہمارے پاس کوئی تبلیغ ہے جس پر ہمیں اعتماد ہو، تیری عزت کی قسم ہم فقیر ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، گناہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں میرے مولا، ہماری اچھائیاں بھی برائیاں ہیں میرے مولا، ہمارے پاس بس ایک آسرا ہے، ایک آسرا ہے کہ تیرا نبی ہمارے لیے رویا ہے، تیرے نبی نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس کے صحابہ کو تو نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر وہ جو بیٹھ کے ساری ساری رات روتا تھا تو ہمارے لیے روتا تھا، اسے پتا تھا میرے بعد آنے والی عمر وہ بڑی نافرمان ہوں گی اور بڑے برے ہوں گے، وہ ہمارے لیے بہت رویا، اتنا رویا کہ تو نے جبریل بھیجا اور تو نے کہا کہ اے میرے حبیب تو کیوں روتا ہے، تو جبریل نے آ کر پوچھا تھا کہ میرے محبوب تیرا رب پوچھتا ہے آپ کیوں روتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا تھا مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے، تو تُو نے اپنے نبی کو پیغام دیا تھا کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، اور تیرے نبی نے کہا تھا میں اس کو خوش دوں گا جب تُو میری ساری امت کو معاف کرے گا، اے کریم اللہ اے مہربان اللہ تجھے وہ مدینے کی دعاؤں کا واسطہ، یا اللہ ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا، کون سی نماز تجھے دکھائیں جو خیالات سے بھری ہوئی، کون سی تبلیغ تجھے پیش کریں جو ریاکاری سے بھری ہوئی، کون سا علم تجھے پیش کریں جو جہالت سے بھرا ہوا، کچھ نہیں ہے خالی جھولی ہے، بس تیرے نبی کی آس ہے، اس کی شفاعت کا آسرا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرے گا، اے کریم مولا اگرچہ ہم بڑے گندے ہیں بڑے گنہگار ہیں بڑے ذلیل و حقیر و فقیر ہیں، پر تیری عزت کی قسم ہم نے تیرے وحدانیت میں کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، تیرے حبیب کے نبی ماننے میں ہمیں کبھی شک نہیں ہوا، اس کی ختم نبوت میں کبھی شک نہیں ہوا، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تو نے ہماری کاپی کھولی اور ہماری فائل کھولی اور تو نے یا اللہ حساب لینا شروع کیا تو ہم سارے جہنم میں جا گریں گے، اے مولا ہمیں حساب سے بجا کر اوپر سے ہی ہماری فائلوں پہ یس کر دینا، سائن کر دینا، ہمارے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لگا کے آتے ہیں پھر ہم سے پوچھتے ہیں ابا میں نے کیسا لکھا ہے، ہمیں پتا ہے سارا کاغذ گندا کیا ہے، ہم اس کو شابش دیتے ہیں بیٹا بڑا اچھا لکھا ہے، وہ بڑا خوش خوش جاتا ہے، تیرے مولا تیری عزت کی قسم ہم نے جو بھی کوئی خیر کا کام کیا ہے وہ بچے کی کاغذ کی لکیریں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں اسی پہ شابش دے دے، ہمیں اسی پہ شابش دے دے، یا اللہ ہم تجھے کون سی نماز پیش کریں، تو ہمیں سجدوں میں بھی یاد نہیں آتا، یا اللہ ہم کتنے ناقص لوگ ہیں کہ آج تک زندگی میں ایک رکعت تو بڑی لمبی ہوتی ہے، ایک سجدہ ایسا نہیں کیا جس میں صرف تو ہمیں یاد آیا ہو اور کوئی اور اس میں داخل نہ ہوا ہو، تو میرے مولا تو ہم تجھے کیا دکھائیں گے، ہم تو قیامت کے دن کہیں چھپے پھر رہے ہوں گے، لیکن چھپنے کی جگہ بھی تو نے کوئی نہیں بنائی جہاں لوگ راتوں کی تہجد لے کر آئیں گے اور یا اللہ دن کے ریاضت اور عمل لے کر آئیں گے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا، ہماری جھولی میں کیا ہوگا، چند ندامت کے آنسو، چند آہیں، چند سسکیاں، اے فقیروں پہ کرم کرنے والے اللہ، اے فقیروں پہ کرم کرنے والے اللہ، اے فقیروں کی فریاد سننے والے اللہ، ہم تیرے حبیب کی وہ امت ہیں جو دین کے بھی فقیر ہیں دنیا کے بھی فقیر ہیں، دنیا ہماری کافروں نے لوٹ لی، دین ہمارا نفس و شیطان نے لوٹ لیا، ہم لوٹے پٹے ہیں، ہمیں صرف تیری آس ہے، تیرے حبیب کی آس ہے کہ ایک مرتبہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو ان کے صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں، تو میرے نبی نے کہا تھا نہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، اے مولا ہم نے کب تیرا نبی دیکھا، ہم نے تو چاروں طرف ننگے ناچ دیکھے، ننگی تصویریں، ننگی عورتیں، بے حیائی، آوارگی، اے اللہ کدھر جائیں، کوئی راستہ تو بتا، کوئی راہ تو بتا، چاروں طرف تو اوریانی اور فحاشی اور زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے اور جوئے کے اڈے اور قتل و غارت، اے کریم مولا زمین تنگ ہو گئی ہے تیرے دین پہ چلنے والوں کے لیے، چھاؤں کوئی نہیں، راہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، اے مولا کریم تو کوئی ہوا چلا، تو کوئی نظام چلا، تو نے تو آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا تھا، تو نے تو ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنایا تھا، تو نے تو خطاب کے بیٹے کو فاروق بنایا تھا، اے مولا وہ تو ایمان لانا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا، تیری تو جلی پڑی اور وہ فاروق بن گیا، وہ اسلام کی تلوار بن گیا، اے کریم مولا یا اللہ ہمیں مسلمان ماؤں نے جنا ہے، ہم مسلمان باپ کی پشت سے نکلے ہیں اور ہم گندے ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، پر یا اللہ ہمیں تجھ سے بھی محبت ہے، تیرے حبیب سے بھی محبت ہے، ہم عمل میں کوتاہ ضرور ہیں، پر یا اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم ایمان کے طلبگار ہیں، ہم تقوی کے طلبگار ہیں، ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں، ہم تیری دوزخ کو نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ کو نہیں سہ سکتے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، اب تو ہاں کر دے، اب تو ہاں کر دے، اور تو کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، ایک اعلان سنا دے سارے فرشتوں کو، اے مسجد کے فرشتوں تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو، آج ہمارے ساتھ تم بھی آنسو بہا کر ہمیں ہمارا رب خوش کروا دو، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت آئی بیٹھی ہے، اب تو خوش ہو جانا، یہ تیرے در پر آئے بیٹھے ہیں، اب تو خوش ہو جانا، یہ اکثر نوجوان آئے بیٹھے ہیں، اب تو راضی ہو جانا، اب ان کا رونا قبول کر لینا، اب تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، اب تو کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، اب تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، ہم لٹ پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، ہماری اور کوئی سنتا نہیں، نہ ہم کسی کو سنانا چاہتے ہیں، ہماری اور کوئی آس نہیں، نہ ہم کسی پہ آس لگانا چاہتے ہیں، تو ہماری آس، تو ہمارا آسرا، تو ہماری امید، آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، آج ہم تجھے منا کے اٹھنا چاہتے ہیں، کاش ہم تیری پکار سن سکتے، تیری آواز سن سکتے، کہ تو کہہ رہا ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں، کاش آسمان کے فرشتوں میں یہ ندا گونج رہی ہو، یہ صدا گونج رہی ہو کہ تو امت محمد پہ خوش ہو گیا، اور خاص طور پر ان خطے والوں پہ راضی ہو گیا، ہم بڑے لوٹے ہیں، ہم بڑے پٹے ہیں، ہر آنے والے نے ہمیں کھایا ہے، ہر آنے والے نے ہمارا خون نچوڑا ہے، ہر آنے والے نے ہماری نسلوں کو برباد کیا ہے، اب تو ہماری آخری پناہ ہے، آج ہم تجھے منا کے اٹھنا چاہتے ہیں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، آسمانوں میں اعلان کر دے میرے مولا، تو آ جا میرے آقا، تو آ جا، تیرے آئے بغیر اب مسئلہ نہیں حل ہوگا، تیرے آئے بغیر کشتی کنارے نہیں لگے گی، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ہمیں اپنے کھا گئے، ہمیں غیر بھی کھا گئے، ہمیں اپنے لوٹ گئے، ہمیں غیر بھی لوٹ گئے، ہمیں اپنوں نے مارا، ہمیں غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے تباہ کیا، ہمیں غیروں نے تباہ کیا، ہم یا اللہ فٹ بال بن گئے، ہم بال بن گئے، ٹھوکروں میں ہیں، ٹھوکروں میں ہیں، ٹھوکروں میں ہیں، تیرے نبی کی امت ٹھوکرے کھا رہی، آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے مولا، ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میری امتی کا ہاتھ کٹ گیا، میں کیوں نہ روؤں، ہائے آج وہ ہوتا اور وہ گردنیں کٹتی دیکھتا، وہ تڑپتے لاشیں دیکھتا، وہ گوٹیوں کو اڑتے دیکھتا، وہ بموں کی بارش دیکھتا، تو وہ کتنا روتا، اے ہمارے نوحے ہمارے نبی کو پہنچا، ہمارے مرثیے ہمارے نبی کو پہنچا، ہم آج تجھے راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، آج سب کی ایک ہی فریاد ہے کہ بس تو راضی ہو جا، کہ بس تو راضی ہو جا، اور تو کہہ دے کہ میں ہو گیا ہوں، اور تو کہہ دے کہ میں ہو گیا ہوں، اور میں میرے لشکر آ رہے ہیں، آ جائیں اے میرے رب کے لشکرو آ جاؤ، اے میرے رب کے لشکرو آ جاؤ، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، وقت فعلتها وقد فعلتها، رب رب اغفر، ان لم تغفر فاغفر، اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا غاية رغبتنا، مالكنا خالقنا رازقنا حبيبنا محبوبنا مالكنا مليكنا، اے ہم تمہیں کن کن ناموں سے پکاریں کہ تو خوش ہو جائے، تجھے کیسے کیسے تیری منت کریں کہ تو راضی ہو جائے، اور تو کہہ دے کہ میں نے تمہارا کام بنا دیا، آنے والی صبح تمہاری ہے، یہ آنے والا سال ہمارا بنا دے، اتنے سال تو نے غیروں کو دیے، یہ سال ہمارا کر دے، اتنے سال دو صدیاں 200 سال تو نے غیروں کو دے دیے، اب یہ سال ہمارا بنا دے، یہ صدی ہماری بنا دے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، بنا لے یا اللہ۔ آج گندوں کو نواز دے، آج ان حقیروں کو نواز دے، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ ذلیل، یہ ٹوٹے ہوئے، یہ کٹے ہوئے، یہ پھٹے ہوئے، آج تیرے در پر آئے ہیں، خالی جھولی لے کر آئے ہیں، پر خالی جھولی لے کے جانا نہیں چاہتے، ہاتھ خالی اٹھے ہیں پر انہیں خالی واپس لے جانا نہیں چاہتے۔ آج سخاوت کا دریا بھوڑ دے اور بھوڑ دے اور پھیر دے اور اس میں موجیں اٹھ جائیں، تو یعنی آ جائے اور ہم تیری رحمت میں سرشار ہو جائیں اور تو ہمیں محبت سے دیکھ لے اور ہمارے کام بن جائیں۔ راضی ہو جا، راضی ہو جا، یہ مجمع خالی نہ لوٹا، یہ مجمع خالی نہ لوٹا۔ پوری امت پہ رحم فرما، پورے ملک پہ رحم فرما، عرب و عجم پہ رحم فرما، ساری دنیا کے کافروں کو بھی ہدایت دے دے، یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو، دہری، ملحد، مشرک، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں ہے انہیں ان سے زمین دھرتی پاک کر دے، پاک کر دے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب نے مل کر اجتماعی توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، اور اتنے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تمہیں کوئی اٹھا ہاتھ پسند آیا ہو، تمہیں کسی کا رونا پسند آیا ہو، تمہیں کسی کی فریاد پسند آئی ہو، تو اس کی سفیل ہم سب کی دعا قبول فرما، اور نواب شاہ کے اجتماع کو بھی قبول فرما، اور اس مرکز کو بھی آباد فرما، اور ساری مسجدوں کو آباد فرما، آپس کی نفرتیں ختم فرما، لڑائیاں ختم فرما، بغاوت ختم فرما، عداوت ختم فرما، آپس میں محبتیں پروان چڑھا دے۔ راضی ہو جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مورخہ 22 جنوری سن 2009، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ نواب شاہ مرکز میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا اللہ کی اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیسٹ گھر۔ فون نمبر 6822299، موبائل 0333217940۔ علمی کیسٹ گھر پیش کرتا ہے، اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، ہم اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔